گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 547. این برنامه با همکاری عبادی، اهدیه، جمال وفایی، منصور صارمی، محمد موسوی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ افشاری از میر نقیبی، ترانه از معینی کرمانشاهی. سایر اشعار از فروغی بسطامی، زلالی خانساری. غزل آواز از ولی دشت بگازی، حبیب خراسانی. گوینده روشنک. ای که جان بخش تر از باد بهار آمده ای، بخت یارت که به پرسیدن یار آمده ای. مرغ دل در قفس سینه نمی گنجد باز، تا چو طاووس به صد نقش و نگار آمده ای. سایه لطف مکن از من سرگشته دریغ، نخل امیدی و امروز به بار آمده ای. چشمه گلکار جهان بی ارزه. باغ سرمست، سر زنجیر موج آب در دست. نسیمی که از خرامش غم نخیزد، بلرزد گل و از آن شبنم نریزد. زنم نقش قدم زایل نمی شد، زمین تر می شد اما گل نمی شد. چنانش سبزه در نشو و نما بود که رنگ سبزه از سبزه جدا بود. Thank you. عاشق بیچاره که دارم. یا خوش کنم دلی با آن ای دعای نیمه شبی دست دست تو Thank you. جمله اسرار. جمله اسرار نهانی گفته شد. که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که میبری به نگاهی. مقیم کوی تو تشویش صبح و شام ندارد، که در بهشت نه سالی معین است و نه ماهی. بر تن لباس زندگی گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 547.